sana. Mana nikipata pesa na tulizana. Ila ninapokosa na kimbizana nipate mvimbe ninapotoka na baby mama. Mano maskini unachosha na tumbo alidhiki. Ndo mana na mumba Mungu anipeze ya hiki. Nipoze machungu mwisho wa wiki. Kidogo ni wape ndugu wa suje busnichi. Hey, unatoka ya una pesa ebu nenda kalale. Nenda disco kitajiri ya fundo taitwa mkali. Iskali za bab mali. Nani mbuzi nje tui mina kujua. Ila biashara yangu ikujui. Haikutambui wapi umono shikaji na kazi. Kama dili leta tuseni milango iko wazi. Na kama una mchongo ndo basi. Sina chance usinipigie simu kusu bata staki. Hey, marafiki unacheka nao. Kumbe moyo ni mwawa na luna. Mwisho wa siku kikibao. Rozao zitabaki zinauma. Ndomana na chopata na gawana. Na maskini wenzangu tunapigana. Mungu libariki jasho langu liangukapo siku na mchana. Nipe moyo wa utafutaji. Mana mkombozi wangu kipaji. Nipe moyo wa utafutaji. Najua riziki wangegawa binadamu ningekosa. Hata buku ya bocha. Mungu jale nipate hata nusu ndoto zangu nazo sota. Mana nimechoka kusota. Nimetoka Mwanza nimekuja kutafuta da. Ili nipate chochote. Na kipaji cha mziki kimenikuza mtoto mtaa. Na ndo furaha yangu si chochote. Na kila asubuhi namkapo naomba gadua kondoa mikosi. Kifika kazini naongea na boss. Mikakati kampuni sipate bros. Siku cheers vikombe vya kawa juu ya visos. Sishisha na uombea furaha. Wanaonombea ni feri wakinona pochi mejafu. Wawa na njaa kweli misura imejaa heri. Tabasamu lenye pesa na niko na mtoto kweli anacheka. Hey, marafiki unacheka nao. Kumbe moyo ni mwawa na luna. Mwisho wa siku kikibao. Rozao zitabaki zinauma. Ndio maana nachopata na gawana. Na maskini wenzangu tunapigana. Mungu libariki jasho langu liangukapo siku na mchana. Nipe moyo wa utafutaji. Mana mkombozi wangu kipaji. Nipe moyo wa utafutaji. Mana rafiki yangu ni kazi. Ujue mi sinaga swaga kabisa. Msodoki.